بشن بود. بله شعرش هم توی بهین و سلامی کرده این نوبت خندون لب لعنت که میکیده در باغ لطافت گل روی تو کچیده اون کس که میکیدت به مخصوص رسیده اون کس ننمیکید ننمیکیدت بسی غصه کشیده تو عشق سرشار منی تو نازنی یار منی من که میمیرم چرا دور از منی من که میمیرم چرا دور از منی شعرش هم بسیار خب حالا این مختصر بار خودم یه چیزی بزنیم که جا جا افتاده بشه. Thank you. اخیرم که زدیم اون دفعه. نسیم سهر هم زدیم اون دفعه که بره. Thank you. که زدیم و زفتم شده زد. حالا مال امروز رو با هم بزنیم بعد زفت میکنیم. مطرب به مزه بزن این نعنه را هر سایه دیگه ساقی محوش بگوی از جانگم با بگو بگو بگو بول شیجا بخون این غزل خوشه موسون بول بول شیجا بخون این غزل خوشه موسون ای وطن من تو بیلاج منی من بیشم آزیم ای وطن من تو بیلاج منی من بیشم آزیم پاینده بازا پاینده بازا نبشی کاریم تیه پیدان پاینده بازا نبشی کاریم تیه این چهار بند جز اقام کلیه Thank you. خدنگ، خاجه خدنگ. قسمت دوم گل. یه دور از اول این تصویه رو بخونیم.